Goddamn's killer. Niko na kadem kana tweka magigi mani. Nenda kaulize mwenye jiji nani. Yani katoto flani. Kana penda keke kama keto gane. Yani muntata. Toka goli kangu kakupigia bao. Taka kumpata. Nilikaona mwanzo kwenye mitandao. Dem kadata. Anakata kiuno kama panga boy. Yani matata. Anafanya na pyata na kubaki hoy. Montata. Montata. Montata. Ale montata. Namchapa kigongo. Montata. Namesha kilemba cha kongo. Montata. Miuno ya paka chongo. Montata. Akichoka na kanda mugongo. Montata. Nagonga ngongo ngongo ngongo. Montata. Namesha kilemba cha kongo. Montata. Miuno ya paka chongo. Montata. Akichoka na kanda mugongo. So fine, domoni anakipini full matatu. Anapenda kudundain, yani bonge la kwini chini mbaka juu. Kani nganganga, sio siku kiacha kwa kesi chomoi. Baka na shanga, kwa kenimesha nasa wala siko hoi. Nemka data, anakata kiuno kama panga boy. Yani matata, anafanya nakata na kubaki hoi. Muntata. Montata, Montata.